her hadiseyi ona yönlenme istikametinde bir yönlendirici unsur olarak görmek lazım. Yağmur yağarken demin içimden geçti, şu anda bu aklıma geldi. Dualar makbul olurmuş. Çünkü her yağmur damlasıyla yere bir melek iniyor. Demek ki her damlada bir ilahi teveccüh var. Ot, ağaç, çiçek, yaprak onu bekliyor. Haşerat onu bekliyor. Çok yerde insanlar da onu bekliyor. Ve o bir teveccüh olarak yeryüzüne iniyor. Öyle bir teveccüh anını eşref saati yakalamış gibi insanlar kendileri için en önemli şey neyse onun için duayla değerlendirmeliler. Eşref saattir deyip o anı seyyaleyi veya o anları iç içe o dakikaları o saatleri Cenab-ı Hakk'a teveccühle onun teveccühüne karşı teveccühle mukavelede bulunma. Madem sen yeryüzünde canlı cansız her şeyin imdadına ihtiyaçları neyse yağmur mu, rüzgar mı, güneş mi, oksijen mi, hidrojen mi, karbondioksit mi, her neyle teveccüh buyuruyorsan bize düşen şey de sana teveccüh etmektir. Teveccühe teveccühle mukabelede bulunmak lazım. Böylece bir salih daire, doğurgan döngü oluşur. O teveccüh eder, siz teveccüh edince o da kendine göre teveccüh eder. Damlanın teveccühüne derya teveccühü olur. Zerrenin teveccühüne güneş teveccühü olur. Hiç ender hiç olanın teveccühüne kainatlar kadar teveccüh olur. Siz mini bir şey ortaya koyacak, bir şeyi peyleyeceksiniz. O da kendi azametine göre teveccühte bulunacak. Evet, yağmur yağarken dua makbul. Keşke arkadaşlarımız bunu hissederek ellerini kaldırıp kendileri için en önemli şey nedir bugün yeryüzünde? Benim bir erkek çocuğumun olması, bir yuvamın olması, önemli şeyler. Veya bir yerde önemli bir konuma gelmem benim. Önemli yani. Bunlar insan için önemli şeyler. Bunlara önem veriyorlarsa onlar için dua ederler. Ama bir de bazı himmetlere göre, kendi için yaşamayanlara göre, dünyada bir hercü merç yaşanmaktadır. Ve ülkemizde bu müşterek hercü merçten gerektiğinden fazla nasibini almaktadır. Öyle önemli bir hadise için himmeti âli olan insanlar zannediyorum yağmurun yağmasını da değerlendirirler. Rüzgarın esmesini de değerlendirirler. Belki onların akıllarını ev, yuva, çoluk, çocuk, makam, mansıp rahatlık filan gelmez. Böyle fırsat kapı aralıkları aralanınca kendileri için en önemli, en hayati şey nedir? İnsanlığın yeniden insanlığa yönelmesi, hatalarından dönmesi, Allah'a teveccüh etmesi. Kalplerin telifi için Cenab-ı Hakk'a teveccühte, tazarruda ve niyazda bulunması. Yeryüzünde yaşanan hercü mercim bertaraf edilmesi. Onuru kırılmış, izzeti paymal olmuş, İslam dünyasının yeniden o onurunu, o izzetini ihraz etmesi. Kimse size bakmıyor. Kimse size değer atfetmiyor bugün. 1,5 milyara yakın bir durumunuz var. Ama ilk Müslümanların sayısı 100 bindi, dünyaya kendilerini dinletiyorlardı. Onların 1/10 kadar dünyaya kendimizi dinlettiğimiz söylenemez. Ve Müslümanlık var olduğu günden bu yana dünyada bizim dönemimizde yaşadığı kadar da derbeder olmamıştır. İşte himmeti âli olan insanlar, her zaman Allah'a müteveccüh olan insanlar, İslamiyet'i seven insanlar, onun bir şey ifade etmesini arzu eden insanlar, ve milletlerinin ayaklar altında ezilmeden kurtulup başlara tac olmaları. İnsanlık için sertacı iptac olmaları için ellerini kaldırıp o fırsat, o teveccüh aralıklarını böyle değerlendirmeliler denir. Yağmur yağdığı için aklıma geldi bu. Şimdi zannediyorum günümüzde belki en çok ihtiyaç duyduğumuz şey de bu. Felaketleri felaketler kovalıyor ama bütün dünyada en çok bundan olumsuz şekilde negatif nasibini alan da İslam dünyası. Çünkü başı yok. Ortak bir meşveret organizasyonu yok. Danışma merciği yok. Herkes kendi başına, kendine göre bir şeyler yapıyor. Evvela kalplerin telifi için, vifak ve ittifak için. Zira vifak ve ittifak, Cenab-ı Hakk'ı muvaffak kılması için en geçerli duadır. Siz kalpleri telif edip bir araya gelirseniz, Allah Celle Celaluhu sizi yüzüstü bırakmaz. Burada bir de meselenin tersini arz edeyim. Hadis-i şerife binaen, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir beyanına binaen. Bu ümmetin başına musallat olan, her zaman musallat olacak olan şey ihtilaf ve iftiraktır. Dua etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimi Nuh kavmi gibi, Hud kavmi gibi, Salih kavmi gibi, Ad kavmi gibi, Lut kavmi gibi helak etme. Bu aynı zamanda kafirleri ebediyen onlara musallat etme. Onlara ebedi, ezici bir vesayet yaşatma. Buyuruyor ki Allah benim bu iki isteğime cevap verdi. En'am Sure-i Cellesinde bir ayet münasebetiyle bunu ifade ediyorlar tefsirciler ve hadisçiler. Ama ben ayrı bir istekte daha bulundum. Allah'ım ümmetim arasına benim ihtilaf ve iftirak girmesin dedim. Çok yalvardım. Gözyaşı döktüm. Allah bu duama cevabı sevap vermedi diyor. Neden? Çünkü Allah o duaya cevabı sevabı insanlara irade vermek, insanlık vermek suretiyle çok önceden cevaplandırmış. İnsan cemaat değildir. Bir sürü değildir. Bir araya getirdiğin zaman hemen yedilsinler, hemen güdülsünler. İrade vermiş, o iradenin bir bedeli vardır. İradenin hakkını vererek birlik ve beraberlik arayacak, vifak ve ittifak yolları arayacak, kavli, fiili, hali, Cenab-ı Hakk'ı istikamette, teveccühte bulunacak, Allah da onu vifaka ve ittifaka ulaştıracak. Ben kimsenin bu mevzudaki hissiyatını hafife alarak söylemiyorum bunu. Şuradaki arkadaşlarımız İslam dünyasından bir örnektir. Yani numune alınmış bir örnek. İçinizde kaç insan haftanın kaç gecesinde kalktı, başını yere koydu. Allahümme cüm'a şemlena ümmete Muhammedin. Allahümme ellif beynena. Allahümme eyyidna bir ruhum min indik. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve terda dedi. Allah'ım bu dağınıklığı gider. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi tesis buyur. Allah'ım bu senin en önemli teveccühündür bize. Bunu dert edinerek içinizde söylemiş 5-10 tane insan varsa buradaki 100 insanın içinde ben şöyle bir tahminde bulunurum. 100 milyonda demek 1 milyon böyle diyen insan var. 1 milyarda demek 100 milyon böyle diyen insan var. Eğer burada bu mesele için bu kadar yanıp yakılan insan yoksa demek ki dünyada İslam'ın kaderiyle alakalı kalbi samimiyetle çarpan o kadar insan yok demektir. Evet, başta kabalığıma verin dedim ben bunu. Bana ait bir nezaketsizlik sayın bunu. Fakat kendimizi sorgulama adına zannediyorum bunları mülahazaya alma mecburiyetindeyiz. Çok önemli. Namazın içinde bile kıtmiriniz, imamı dinlemek, ister cehri olsun ister hafi olsun. Aklımdan bu mülahazaları geçiririm ben. eşref saate rastlar diye. Allah'ın kabul buyuracağı bir dakikaya rastlar diye başımı yere koyduğum zaman ne olur Allah'ım şöyle olsun ümmeti Muhammed. Başta ülkemizin insanı böyle olsun. Birbirini yemesin. Kusurları birbirine mal etmek suretiyle atfı cürümde bulunmasın. Kendilerini aklamaya, paklamaya gitmesin. Aklamanın, paklanmanın kapısı senin kapındır. Senin dergahına teveccüh etsin ve dua etsinler. Emme yücibul muttarra izâ da'ahu ve yekşufussû ve yec'alukum hulefâ'el ard. Muzdarrın duasına ondan başka icabet eden kimdir? Kur'an-ı Kerim diyor. Ve bunu tek başına tevhidin delili sayanlar var. Muzdar dua ettiği zaman duaya icabet ediliyor. Siz hiç denemediniz mi bunu? Kıtlık olduğu zaman kalkıp urbalarınızı tersine çevirdiniz. Ellerinizi de böyle tuttunuz. Burada biz bunu yaşadık, iki defa yaşadık. 6 ay, 1 sene, belki 2 sene kuraklık oldu. Bir damla yağmur düşmedi. 3-5 tane ağzı dualı çıktı, şurada dua ettiler. Bir gün, ertesi gün müydü, sağanak sağanak yağmur yağmaya başladı. O gün bugün burası yağmur mahalli oldu. Kıtmir'in haline gelince, ben dedim onların içine karışmayayım. Benim yüzümden yağmur kesilir. Pencereden baktım, beni de böyle kabul et dedim onlar dua ederken. Uzaktan dualarını iştirak etmeye çalıştım. O gün bugün de yağıyor. Tekvini emirlerde hafif bir ahenksizlik, endazesizlik, zahiri, aklın zahiri nazarında meydana geldiği zaman, mesela ay tutulduğunda, tabii ahvalden, müneccim hesabına göre önceden de belirlenebiliyor bunlar. Güneş tutulduğu zaman, yağmur yağmadığı zaman, şiddetli bir fırtına olduğu zaman, insanlığın iftihar tablosunun bakışları bulanıyor, başı dönüyor, rengi benzi atıyordu. Allah'ım geçmiş kavimlere gönderdiğin belayı mı göndereceksin diyordu. O bir emniyet insanıydı. Emniyet, o tabiri kullanmak doğru olur mu? Cihan çapında emniyet subabıydı. Olduğu sürece o ümmete azap edilmezdi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen işlerinde olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir diyordu. Fakat bunlar onun o endişesini, o korkusunu izaleye yetmiyordu. Hava kararınca rengi atıyordu. Değişik bulutlar üst üste gelince rengi atıyordu. Dolu yağdığında rengi atıyordu. İnsanlığın iftihar tablosu. Vesileyi iftihar tavırlarda, davranışlarda bulunuyordu. O böyle yaptıkça herhalde göklerde de alkış varsa melekler ona alkış tutuyordu. Bravo sana diyorlardı. Sen insanlığın iftihar tablosun. Nuru halissin. Ebedi bir ziyasın diyorlardı belki. Ne kadar endişe duyuyor, ne kadar o meselelerin sizin aleyhinizde olabileceği mülahazasına kapılıyorsanız, o ölçüde size karşı bir yönüyle alaka duyulur. O ölçüde mazharı teveccüh olursunuz. Allah'ın teveccühüne mazhar olunca da bütün problemler zahil olur. Şimdi sağımızda solumuzda bir sürü olumsuz, negatif hadise cereyan ediyor. Bir taraftan bir şekavet şebekesi senelerden beri insan öldürmeye doymamış caniler gibi. Yamyamlıktan daha kötüdür bu. Senelerden beri millete kan kusturuluyor. Bir yerde düşünün 100 tane insanın ölmesini. Nasıl insan olursa olsun, bu 100 tane insanın 10 tane aileyle münasebeti varsa, 1000 tane aileye ateş düşüyor demektir. Bunu hafife alamazsınız ki. Bu her gün cereyan etse bile kanıksanmamalı. Büyük bir hadise olarak algılanmalı. Allah'ım bu belayı def-ü ref eyle demeli. Falan iyi bir politika burada yürütemedi. Zayıf diplomasi yüzünden geldi. Ağalar, askerler burada yapmaları gerekli olan şeyleri yapamadılar. Hukuk sisteminde olduğu gibi böyle kendisine bir şey atfedildiğinde atfı cürümle o işten sıyrılma gayreti içine girmenin hiçbir faydası yok. iş olup bittikten sonra şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı demen hiçbir faydası yok. Aklınız varsa, basiretiniz varsa think tank kuruluşlarınız olur sizin. Daha önceden idare edenlere akıl verirsiniz. Alternatif sistemler sunarsınız. Olmadan evvel o meselelerin önünü almaya çalışırsınız. Bakın tabiatı beşeri itibariyle, konjonktür itibariyle, dünyadaki bugün insanlığın ahlakı itibariyle, doyma bilmeyen hırslar itibariyle, kıskançlıklar itibariyle, bunca farklı mülahazalarla olumsuz hareket eden insanlar, şimdi biz bunları neyle savabiliriz acaba? Mesela küfründen dolayı üzerimize gelen öyle bir badireyi neyle savabiliriz? Mesela kıskançlığından dolayı siz diyelim ki belinizi doğrultuyorsunuz ekonomik olarak. Ve aynı zamanda kendi değerlerinize yönelme olarak. Mabetlerinizin dolup taşması şekli, suri dahi olsa hakikata şekilden suretten geçer. Kur'an okumaya ebcetten geçer, elifbeden geçer iş. Böyle dahi olsa bu gelişmeler birileri tarafından hazmedilemediğinden dolayı hesap edeceksiniz. Bunlar da bir yönüyle bize hücum edecekler. Kıskançlıklar yaşanacak burada. Çıkarlar çarpışacak. Başkalarının çıkarları sizin burada ileriye gitmenize ters olacak. Çıkarları hesabını onlar da size taarruz edecekler. İşte bu mevzuda şakaklarınızı zonklatırcasına stratejiler üreteceksiniz. Medya vasıtasıyla bunu dünyaya duyuracaksınız. Bu budur diyeceksiniz. İşin başındakilerine bu mevzuda diyeceğiniz şeyler diyeceksiniz. Yoksa iş işten geçtikten sonra kalkıp falanı suçlamanın, filanı suçlamanın musibeti ikileştirmeden başka hiçbir şeye yaramadığı müsellemdir. Sadece musibet ikileştirmiş olur. Bir de kendi içinizdeki insanların gönlünü kırmış olur. Onları suçlamış olursunuz. Vifakı ve ittifakı bir kere daha zedelemiş olursunuz. Meseleler garaza hamledilebilir bu mevzuda. Bu açıdan yapılması gerekli olan şeyler ister stratejiler yani think tank kuruluşlarını harekete geçirmek suretiyle yapılacak şeyleri yapma, isterse arz ettiğim gibi Cenab-ı Hakk'a teveccüh aralıkları diyebileceğimiz vakitleri, geceleri değerlendirerek, şafak vakitlerini değerlendirerek Cenab-ı Hakk'a duada, tazarruda ve niyazda bulunalım. Sesim ulaşsaydı, ünüm geçseydi derdim yani Türkiye'de bütün camilere hitap edecek insanlara. Ne olur Allah aşkına yağmur duasına çıkıyor gibi çıkın. Urbalarınızı tersine çevirin. Ellerinizin iç yüzünün ayalarını aşağıya doğru çevirin, tevcih edin. Cenab-ı Hakk'ın üzerimizden bu belaları def ve ref etmesi için ona teveccühte bulunun. Ağlayın, sızlayın. Duası makbul birinin duası o mevzuda müessir olabilir. Eşref saate rastlayabilir. Günde 5 vakit bile camilerde böyle dua etseniz, bağırıp çağırarak değil, içinizi Allah'a dökerek, meseleyi biraz gözyaşlarınızla seslendirerek, kalbinizin sesini dilinizle dışa dökerek, Cenab-ı Hakk'a dua, tazarru ve niyazda bulunun. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ. Muzdar iseniz, muzdarın duasına icabet edecek birisi vardır. Ondan başka kim var ki muzdarın duasına icabet etsin? Yusuf kuyuya atılırken kalbi onun için çarpıyordu. Ve birkaç saat geçmeden hemen kova salındı ve kuyudan çıkarıldı. Yunus bin Metta balığın karnında La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin dedi. Nuru tevhid içinde sırrı ahadiye zuhur etti. Esbab bütün bütün sukut etti. Hazreti Müsebbibül Esbab bütün mevcudiyetiyle onun benliğinde kendisini hissettirdi. Ben kendime zulmettim, zalimlerden oldum. Seni tesbihü takdis ederim Allah'ım. Zulmümün cezası bu olan şeyler. Dedi. Ve Allah icabet buyurdu. Necat verdi. Şecereyi yaktın altında hayatı yeniden yudumlamaya onu muvaffak kıldı. Sonra Kur'an ifadesiyle 100 bin insan arkasından koştu, yeniden ona iktida etti. 100 bin hatta daha fazla diyor Kur'an-ı Kerim. Ona iktida etti Ninova'da. Ve daha niceleri. Öyle bir bela, öyle bir musibet söz konusu olunca kıtlık Medine halkını muvakkaten demir pençesine aldı. Seyyidina Hazreti Ömer milletin başında. Ben milletin başında olduğuma göre bu daire bana ait. Olumsuz bir şey benim yüzümden olabilir. Başını yere koydu. Essem diyor ki, harabede yalvarıyordu. Allah'ım benim yüzümden ümmeti Muhammed'i mahvetme diyordu. Bu anlayış ve bu şuurla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme. Ben bir camide imam isem şayet, onu da yüzüme gözüme bulaştırmış tam yapamamışımdır. Uzun zaman yaptığım halde yapamamışımdır. Eğer o camiyle alakalı, o cemaatle alakalı olumsuz bir şey varsa ben onu kendimden bilmeli. Halk uykudayken kalkmalıyım. Ey dide nedir uyku gel uyan gecelerde. Kevkeflerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyet-i alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniyeni. Ol ana mihman gecelerde demeli. Başımı yere koymalı. İçimi dökmeli. Benim yüzümden bu cemaate zarar verme demeliyim. Vilayetteki vilayeti idare eden insan da o da kendi dairesi açısından öyle demeli. Kasabadaki kendi dairesi açısından öyle demeli. Köydeki kendi dairesi açısından öyle demeli. Milletin başındakiler de kendi açıları açısından öyle demeli. Ne zahiri esbab açısından ne batını esbab açısından kusur edilmemeli. Fenalıklara meydan verilmemeli. Daha önceden tahşidatlar yapılmalı, bariyerler oluşturulmalı, olumsuz şeyler üzerimize gelmemesi için o mevzuda elden gelen her şey ortaya konmalı deniyor. Evet, dua dua yalvaralım, tel'ine bedduaya amin demeyelim. Dua dua yalvaralım, birliğimiz, beraberliğimiz, kalplerin vifak ve ittifakı için, inanan insanların şöyle böyle, bir araya gelme mülahazalarını rüyalarına kadar taşıması. Rüyalarında bazen ürpererek, bazen sevinerek o şeyler, o mülahazalarla uyanması. Başını o mülahazayla yere koyması. O mülahazayla Allah karşısında rükûa gitmesi. O mülahazayla Allah karşısında el pençe divan durması. Bize düşen şey de bugün budur. Atfı cürümlerde bulunma yerine, suçlamalarda bulunma yerine bence dua, tazarru ve niyazla milletimizin içinde Cenab-ı Hak bizi bizimle baş başa bırakmaması için bırakmamıştır da o. Şu mevcudiyetimiz bile bir mevcudiyettir. Yine bir atasözü, hiç kimse yoktur kimsesiz, herkesin var kimsesi, kısmen kimsesiz kaldık. Ey kimsesizler kimsesi. Kimsesiz bırakmamış, hep elden tutmuş, düştüğümüz yerde kaldırmış, yürüyün demiş, bize şehrahlar göstermiştir. Bir kere daha niye olmasın ki Allah'ın izni inayetiyle. Ama biz kavli, fiili, hali o işe müteveccüh olmalıyız. Vesselam. ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Son dönemde dünyanın pek çok bölgesiyle beraber ülkemizin üzerinde de adeta kara bulutlar dolaşıyor. Büyük kazalara, orman yangınlarına şahit olmadığımız, şehit haberi almadığımız, bir tarafta sele, diğer tarafta kuraklığa maruz kalmadığımız bir gün yok gibi. Bu bela ve musibetler karşısında fiili duanın yanı sıra kavli bir duaya da ihtiyaç olduğu söylenebilir mi? Bu şartlar altında yapılması gereken dua nasıl olmalıdır? Evet. Bu sizin kerametiniz olmuş. Ben ne bileyim, ben konuşmadım sizinle. Hakikaten dört bir yanda kan seylapları. O tarihi kadim yazarı Celal Nuri vardır. Meşrutiyet yıllarının kalemşörlerinden. 7-8 insanın da önemli ediflerin kitabına takrizi vardır. Ona kan seylapları var, kan gövdeyi götürüyor derler. Ne zaman durdu ki der. Bir iki asır var ki kan seylapları ne zaman durdu ki, iniltiler ne zaman kesildi ki, vahşice insan öldürmeler ne zaman durdu ki? Bu bir iki asırdır milletimizin, belki insanlığın çektiği şey. Belli dönemlerde güçlü iradeler vardı, güçlü insanlar vardı. Haçlılar vardı, zalimce üzerimize gelmişlerdi ama karşılarında bazen alparslanları, makamları cennet olsun, kılıç arslanları, melikşahları, Nureddin Zengileri, Nizamettinleri, Selahaddinleri buluyorlardı. Kırılıyordu savletleri ve geriye dönüyorlardı utanarak. Richard gibi kimseler diyorlardı ki, zalimane düşüncelerle gittik ama insanlığı Selahaddin'den öğrendik. Bir zulüm, bir vahşet vardı ama fakat onu kıran bir savlet de vardı. Selahaddin de vardı. Mehmet Akif ondan Fatih'i bir mısrada bir arada zikreder. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Yıkılış döneminin acı acı yaşandığı, künde künde üstüne devrildiğimiz dönemde hasret ve hicranlarını bu sözlerle ifade eder. Bülbül şiirinde. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Öyle olunca insanlar bütün ümitlerini yitirmiyorlar. Evet, bir yerde bir yıkılma var ama fakat Allah'ın izni inayetiyle gerilmiş, metafizik gerilimi tam insanlar da var. Elle, ayakla, gözle, kulakla yapılacak şeyi yapıyorlar. Fakat elle, ayakla, gözle, kulakla yapılmayacak şeyler karşısında da esbab bil külliye düştü diye ellerini kaldırıp dua dua Allah'a yalvarıyorlar. Cenab-ı Hakk'a yalvarıyorlar. Kıtlık Allah'ım, rahmet gönder diyorlar. Bizi rahmetsiz bırakma diyorlar. Birbirimize düştük Allah'ım, kalplerimizi birbirine sevdir diyorlar. Allah'ım halimizi ve idare edenlerin hallerini ıslah eyle. Bizlere ve onlara yanlış şey yaptırma Allah'ım, bahtına düştük diyorlar. Olumlu dualar yapıyorlar. Zira insanlığın iftar tablosu buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, duanın kabul bakımından en seri olanı, müsbet olanıdır, lehte olanıdır. Aksine menfi dualar, telinler, beddualar, karşı taraf ona istihkakı yoksa, set bir yere çarpıp, sana geriye dönen taş gibi gelir, senin başına çarpar. Onun için, iyilikle dua etmek, iyilik adına dua etmek lazım, hayır adına dua etmek lazım, dua dua yalvarmak lazım. Allah Celle Celaluhu, dünya çapındaki bu hercü merci sona erdirsin. Biraz evvelki mülazalarımda arz ettiğim gibi, belki onlar da düşünüyorlardır yani. Bir Diyanet teşkilatımız var, milletimizin kaderiyle alakadardır bu insanlar. Yani işte giderler haçta, Arafat'ta dua ederler, Müzdelife'de dua ederler, hacılara amin dedirtirler. Bu meseleyi de mutlaka düşünmüşlerdir. Keşke camilere, köye, kasabaya, en ücra yerlere kadar, ovaya, obaya meseleyi duyuracak şekilde hep tamimde bulunsalar, Allah aşkına İslam dünyasının ve hususiyle o İslam dünyasına belli bir dönemde başlık yapmış, dümendarlık yapmış milletimiz için. Ne olur dua edin. İki büklümüz asa gibi. Allah belimizi doğrultma fırsatı versin bize. Bütün dünya çapında. Zannediyorum yani akıllarına gelir, yaparlar bunu. Ramazan-ı Şerif arkada bıraktık. Her gecesi belki Kadir gecesiydi. Bu istikamette çok iyi değerlendirilebilirdi. Fakat insanımızın öyle bir tembihe ihtiyacı vardır. Bakın insanımızda yanlış şeylere karşı bile kitle psikolojisiyle nasıl hareketlenmeler oluyor. Çıkıyor bir tane patronu Halil, haydi yürüyün diyor. Müteferrikanın matbaasına karşı millet yürüyor. Yakıyorlar, yıkıyorlar, ediyorlar. Şimdi bu pozitif böyle, müsbet bir şey için de olabilir. Demek ki bu kitle psikolojisi, bunu psikososyologlar çok iyi bilirler. insanların o damarları değerlendirilerek bir mevzuda böyle harekete geçirilebilir. Ne diye negatif şeyler istikametinde harekete geçireceğim? Ne diye bile falanı filanı taşlamakla ben bu enerjiyi beyhude kullanacağım? Onları bir yönüyle yapılması gerekli olan insani değerleri ikame etmeye çağırırım. Allah'ın insani değerleri aramızda ikame etmesi için duaya çağırırım. Tazarruya ve niyaza çağırırım. Onca insan, düşünün 70 milyon, bunun 10-15 milyonu diyelim çoluk çocuktur, dua etmeyecek insandır. 50 milyon Türkiye'de dua edecek insan vardır. 50 milyon. Allah bunca insanın duası birden eller kalkarsa geriye çevirmez onu. Değil öyle. 5-10 tane bile o insanlar içinde duası kabule karin insan varsa Allah Celle Celaluhu, bizim gibi insanların dualarını da Allah onların yüzü suyu hürmetine kabul eder. Burada birinden, ciddi birinden duyduğum bir vakayı bir kere daha nakledeceğim ben. Ehlihal birisi, Arafat'ta o eptal, o kırkların, yedilerin, üçlerin filan konuştuğuna şahit oluyor kendi aralarında. Hicran edalı bir söz, bir dönemdeki hac için, bir dönemde yapılan hac için. Kendi aralarında konuşuyorlar. Cenab-ı Hak bu sene bu Arafat'a çıkanların Arafatlarını kabul buyurmadı. Aralarında konuşuyorlar. Genel duruma, genel tabloya, resmin tutarlılığına göre hüküm veriliyor. Ne kadar o insanlar işten, ne kadar samimi, ne kadar kendilerini yerden yere vuruyorlar. Ne kadar dillerinin dilini dillendiriyorlar. Kendi aralarında bu kıstaslar, bu kriterlere göre konuşuyorlar. Sonra birisi nereden çıktı, geldiyse çıkıp geliyor. Diyor ki, bunların içinde bir veya iki tane insan vardı. Teveccühleri tamdı. Allah'a sağlam teveccüh etmişlerdi. Cenab-ı Hak da onların yüzü su hürmetine bu Arafat'takilerin bütününün duasını kabul buyurdu. Şimdi bir de meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. Biz hepimiz hele bir Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Mutlaka 40-50 milyon insanın içinde bir de 1,5 milyar İslam dünyası düşünün. Bunun 1 milyarı şöyle böyle Allah'la münasebeti varsa, insanların itihar tablosuyla sallallahu aleyhi ve sellem münasebeti varsa, Kur'an'la münasebeti varsa, 1 milyar insanın Cenab-ı Hakk'a el kaldırdığını düşünün. Vallahi anında yağmur duası gibi hemen yağmur yağmaya başlar Allah'ın izni inayetiyle. Fakat o insanlarda o kitle psikolojisini bu istikamette değerlendirmek lazım. Kabakçı Mustafa mülahazasıyla değil, patronu Halil mülahazasıyla değil, bilmem hangi rafizi mülahazasıyla değil, hangi harici mülahazasıyla değil. Bu insanları Allah yolunda, Allah'ın istediği istikamette peygamberane bir mülahaza ile belli bir mevzuda heyecanlandırmak lazım. Yüreklerini hoplatmak lazım. Gözlerini yaşartmak lazım. Allah'a teveccüh tamlarını sağlamak lazım. Ondan sonra da şimdi buyurun, istediğinizi ondan isteyin. İsteyin. Allah buyuruyor ki, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dua edin, ben ona icabet ederim. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادَ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّعَى buyuruyor. Kullarım beni sana soruyorlar. De ki ben çok yakınım onlara. Dua edenin duasına icabet ederim buyuruyor. Yalvarın, yakarın, dağılsın kasvetli bulutlar üzerinizden. İnsin baran, baranı rahmet başınızdan aşağıya. Teessüs etsin nifak ve ittifak. Birleşsin millet ve gelsin tevfik-i ilahi. Onun inayetiyle ve riayetiyle birleşsin alemi İslam. Buyuruyor ki andolsun ki biz akaznahum bil azabı, onları azapla derdest ettik demek. Aks kelimesi alma demektir de aldık. Fakat pençeyi kahrimize aldık demektir bu. Türkçemize derdest ettik. Bu derdest ikisi de Farsçadan Türkçemize geçmiş ama kullanıla yaygınlaşmış hale gelmiş. Kıskıvrak, yakalama, pençemizin içine alma, onu tamamen vesayet altına alma manasına geliyor. Biz azapla onları derdest ettik ama Femestekan li Rabbim, yine de Rabbilerine karşı boyun eğmedi, inkiyat etmedi, tazarru ve niyazda bulunmadılar diyor. Bu ayet okurken bana çok dokunur yani. Bir küstahlık ifade ediyor, bizdeki küstahlığı ifade ediyor. Nimet veriyorsun, insanlar şımarıyor, küstahlaşıyor. Bu defa azap geldiği zaman, hiç olmazsa o zaman, esbab bil külliye sukut etti, Cenab-ı Hakk'a teveccüh etseniz, ne olur Allah aşkına yalvarıp yakarsanız, ne olur içinizi ona dökseniz, ne olur kalbinizle konuşma yolları araştırsanız, kalbinizle konuşsanız ona, ne olur samimi olsanız, o zaman bile öyle vefasız ki bu insanlar, ne inkiyat ettiler, ne de tazarru ve niyazda bulundular. Çok dikkatime dokunur Allah'a karşı büyük bir saygısızlığın ifadesi olması itibariyle. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahire. Allahümme âli kelimetallah ve kelimetel hak ve dinel İslam fi kulli enhâil âlem ve fi kulli nevâhil hayat ve istekdimna fi hâzeş şe'n ve da'lenel vüdde beyne ibadike fi semâi vel ard ve ec'alna min ibadike el muhlisin el muhlasin el müttekîn el veri'in el zâhidîn el mukarrabîn el râdîn المرضيين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه من النبي والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين آمين والحمد لله رب العالمين.